Proszę Państwa, zbliżamy się powoli do końca naszego upojnego spotkania. Parę tematów żeśmy tutaj starali się poruszyć. Oczywiście nie wszystkie, ponieważ sytuacja jest jaka? Określona. No, wielu tematów żeśmy nie poruszyli, niestety. Bardzo nam jest przykro, ale to nie tylko nam chyba. No do zobaczenia w lepszych czasach!